تو نبی علیہ السلام دا رسالت تصدیقات ہو ولی خلق ہوئی چی پیغمبر دے گا نا دے دیر دا پخوان پیغمبر ہوئی جبریل نے چاہتا پوسو کہ چتاب آغا سطوری لیدن آغوی آو وی سمر وقت پس وی بس ما تا پتا نلگی ہو وی نبی علیہ السلام چی دا زومکن عرض حاضر ناظر دے ولی کلے والے حدیث جوڑ کی دے داننا چی حدیث کی راغلی چی اول ما خلق اللہ نوری اول چی اللہ پیدا کرے زمان نوری وی پیدا کرے نگو روی اول لے کنا خوا وی تو خدا حدیث دے داننا جوڑا ہے خدل تو دا قرآن دا قطعیات نوی نی خلق دا تینا موسیٰ کتاب آیت ورکڑ موسیٰ علیہ السلام تا کتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى پس داغی چه هلاک کرمونگا قومونا لنبنی دیدیک ابن کثیر ہوئی چه دا فرعونیانو نا پس بیا پا دنیا کی دا سے عذاب پچانه دی راغل توفانی ولی قرآن ہوئی چه من بعد ما اهلكنا القرون الاولى مخی مخی مونگا هلاک کری دی دا تورات نا مخی مخی اور اس تو نہ بصائر للناس دا تورات و دلیل نو دفار دا خلق و هدن او ہدایت و رحمت و دید پار چی خلق نبرت و اخلیم دا تصدیقات تھی وما کنتا بجانب الغربی نوی تو اے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک طرف مغربی باندے تو کوئی تور کے اذ قدوین آئلہ موسیٰ الامرہ کلچ منگا وارو لا موسیٰ علیہ السلام تا فیصلہ و توارو لا دسو تورات چیچی والا ورکاو داغا یادی خواہ تورات سلوی خوردی موسیٰ علیہ السلام کوئی تور کی نو اللہ ہوئی پیغمبر تا چیتا خنوی کنا نو دی سنگوی چیتار دے کہ حاضر ناظر وما کنتا من الشاہدین او نوی تو حاضر کار رد دے کا نخا دا بدی نوی نیری قرآن کے نخا وما کنت من الشاہدی نوی تو حاضر ولیکن نام شعنا قرونا لیکن من پیدا کریوی دیری پیڑے و قومنا فتتاول آلیم والعمر نوڑی روگت شو پاگی باندے عمر او مسلو تچاو نکڑان اچھا دیر زمانہ مسلو نشن دخل کو ناغشت سبقیشن لاغ بھائی اور وقت تازہ کہنو انا بھائی آدی بھی خواہ وما کنت ساویین فی اہل ما دادرین دے گورا نوی توسی دن کے پمدین کے تتلو علیم آیاتنا چی وصدک لولی پدی باندی آیات نظمونگا دا مطلب دا دا اس چی تا آیاتونا لولی کنا او دا شعیب علیہ السلام واقعا بکی راشی ندا تا مدین کی ویل تاکی عرص دلی دلیو نزکی و تا لولی نا ولیکن نا کن نام رسلین لیکن منگ لیگون کیو پیغمبران لرا منگ راو لیگونی منگ دا تواحی اکرا نو سو کوئی اغاز ہے کیا دی چی دا مدین کی پا مدین والا باندی تا آیاتونا لوستو نا اخو شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء سلورم ذلو گورا وما کنت بجانب التور اذنا دینا نوی تو پا طرف دا کوئی تور باندی چمونگا آواز کرے موسیٰ علیہ السلام تا پا غشپکی دا آواز اول دا وحی آواز قدوین اخو آغاو چی تورات والا ورکاو او دا غلوم بے آواز دی جکل نبوت والا ورکاو تا وقت نوی کنا خواہ ولیکن رحمتا من ربکا لیکن دا رحمت تے پتا باند ربستا وحید توقرا چوی ریدہ سیو قوم چندر آغیل غیت سوک نظیر من قبل کا مخستانا دا عرب لعلهم يتذکرون دید پارا چیبرت حاصل کی گور تصدیق در رسالتو شو سلور زلا چی ما کنتا توی نا او چی بیان کینو دا سی کہلکتا چی وصروی دا موتا توحی اکرا نستا رسالت بالکل یقینی دے خواہ دا دی رسالت حکمت سا دے چتا اللہ راولی گلی دی کہ سہ حکمت ہو دے حکمت بیانی کہ اللہ وی کو نمی ولی گلی دی خلق و بیامات وی چی اللہ پو دی نکو ارا گیر دی کلو جی بکار درا سراو ولولا ان تصیبهم مصیبت بما قدمت ایدیهم کچر دا خبر نوے کنا کما خبر چکل اور سی دی خلق تاس مصیبت کو سبب دا عمل چمخ کر دی لاسنو دی فیقولون دی بچغی ور کلیوی ربنا یا رب زمونگا لولا ارسلت ایلینا رسولا ولید نرا لیگا مونتا پیغمبر فنتبع آیات کا چمستا آیاتنا من لیوی ونکون من المومنین امونگا مومنان شیوی بیا برا باندی عذاب نراتا وی اللہ مونگا خبر نیو تا پا مونگا عذاب راوستا دا خبر وی اللہ وی مخیتا کنا نسکم پیغمبر راولی گو چی بیا دا خبر او نکی خواب دا عذر پیش نکی دی دا عذر می ختم تا اگور سرداری نچراری فلما جاهم الحق من عندنا کل چراغ دی خلق تا حق زمونگا طرفنا نبی علیہ السلام راوی قالو ندیوی لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ دل خواغ موجزی ندی ورکلی شوی چکم موسیٰ علیہ السلام لورکلی شوی دا سنگ پیغمبر دے دے خدا امسا نمار نجوری یاوہ یا مثل ما اوتیا موسیٰ دل خوار نکلی شو تورات پا یوزل سنگ چی ورکلی شو موسیٰ علیہ السلام تا دا اعتراضی اکنو اللہ رب العزت ہوئی چی ظالمانو دا موسیٰ علیہ السلام آغا تورات چی او مانو چی تاسو ہے چی دا غصی والا ور نکلے شاہ چا مانو لیو آخو آغی شاہ تا ور زولیو کنے اولم یک فرو ولی دی کفر نو کرے بما پا آغی کتاب سرا چی ور کرشیو موسیٰ علیہ السلام تا من قبلو پخوان آغی خومن مانو کنے چی دا قرآن و تراغی نزاسی چلیو کچی دے دا تورات سر یو شا یو دے کی خود چوری گا چی دا سنگ دی پرخ پکشتے کنا کچی دی پرخ ہم پکیو منتن جو سما خبر دا چی بوا تواوی چی دا ٹھیک ندے چی تورات قرآن یو بل سر نزدے کن یو شانتیو بس چی کما خبر با تورات کیا با قرآن کیا کما قرآن کیا با تورات کیا نو دیووی پی زمونگ دوارا ندی پکارا دا خوی دی دیو بل امداد کئی ادارا سی قریشو نا خلق راغلیو او یہودو نا تپوسو نا کولو چیر تاسو دا قرآن دا تورات پر مخامخ کردی چی دی که پر اخشتاو کنشتا غیوی آو مون مخامخ کردی بلکل یو شدی وی خواه پی زمونگ دوارا ندی پکارا قالو وی دی سحرانی دوار دا جادو کتابو ندی تظاہرا دیو بل امداد کئی وقالو انہا بکل ان کافرون اویوی چی مونگا یو نمانو بس نا قرآن منو نا تورات منو مونگ پا طولو بان کافران قلتا و توائے خیر دا خبر اصدا جنگ جگڑی ندائی خبر پا خبر اخلاسی دا سوکے فاتو بی کتاب من عند اللہ ما خطاستا قرآن پیش کو تورات مشتا کنا دا اللہ فضل لے اچھے تاسو اے چی دا زمون گا نو دی قبول کنا نو زد تاسو کتاب راوڑے کنا زب یو منما دا سا خبر ہے راوڑے تاسو یو کتاب نو اس کا غیمان ڈکڑے وے دا کور نئے کتاب را استلے وے زور دور والے و لگو والے کنا اللہ وی نا دا کور با کتاب نراوڑے من عند اللہ اگر کتاب چی دا اللہ طرف نے تبا نورنامہ شاہنامہ گنجنامہ نہ روڑے چمون کر کتاب شتے من عند اللہ چی دا اللہ طرف نے خواہ وہ اہدا منہما دا سے کتاب روڑے چی اگر دیر حق وید تورات و دا قرآن نام اتبعو زبیدر سرومنم تس دا سے کتاب روڑے کما پا کی بیا شکو کو تس ہو کل سہر وائے کل سوائے کنا تاسو یو کتاب دا اللہ طرف نراوڑے چیارت دی دوارو کتابون ندیر اعلائی نو اتبعو زبید سرو منم ان کنتم صادقین کتاسو رشتینی ہے فیلم یستجیبو لکا اے پیغمبرا کستا ددی خبر قبول کیا او نکڑا کتاب رانوڑو فعلم پوشان نمیت تبعونا ہوا اہم یقنان دی روان دی پخلو خواہشاتو پسی تا دی چوئی مونگا یو کتاب نمان اندازی سمانی تا خپل خواہش مانی کنا اگا خوشتے کنا خواہشاتو ومن اضلو سوک دلوی گمراہ ممن اتبا ہوا او دا چان چی روانی پخپل خواہش پسی بغیر حدم من اللہ بغیر دا کتاب دا اللہ نا بس خوش اللہ کتاب نہیں ناٹول خواہش تخا حدم بیشک اللہ ہدایت نکی قوم ظالمانو تا ولقد وصلنا لهم القول اللہ ما خوچر خلق دغا سند پریخے ہر وقت کی مدیت دا خپل طرف نا پیغام رسول دے وصلنا پی در پی لگاتار چھٹی پکی نو شوی خواہ امیرا سعودی خلق تا دخل طرف نہ قول لعلہم یتذکرون دید پارے چی دیت نے عبرت حاصل کی نو ای چانہ دے مان لے اللہ رب العزت وینا بعض دے زڑو مولانو کدا سیو کنا چا بڑیر خو اگا بڑیر عقل مندو حق پرس بو نو اغیبا خبر او من لے او دے حق پرس لبے تسلی ورکو لچیر بالکل مسئلہ دی ٹک دا منگا فاجزان غریبان بڑاگانیو نشو کولے ہو بس تا سر بخوا کی ناس یو خوا تو مسئلہ کوا گور دا سی پزڑو کی بازی ای کنا دا سی کنا اللہ دا غی دے دے کی اولس سی پتو نکی گورا اللذین آگزان آتینا ہم الكتاب من قبلی ہی چکم زارم اولان لی چورکل منگا غی تا کتاب مخد دینا ہم بھی یؤمنون اگی پتی قرآن باندھ یقین کئی علیہم کل چلوستی کی پتی باندھی قالو آمنا بھی انوائی منگا بالکل پتی یقین کرے انہ الحق من ربنا دا کتاب حق دے زمون درب دا طرف نہ دے انا کننا من قبلی مسلمین وی منگا محکد دین موحدین دار موحدین چتائی دے پتے کنا مونگ دیر کو خوانی موحدین یو خوا قالو آمنا درین انا کننا مسلمین سلور اولائے کا دا کسان چی دی یعطونا اجرم مرتین دی لب ورکریشی اجر دا دی دو چند اجر پا سباندی پا یو عمل باندی گوارے خوا پا دو عمل باندی خوار چالا دو چند ورکولیشی چوی نا دی لذک دو چند ورکو چی دی پا مخ کے خپلو کتابو نو ایمان راوڑے و پا دی قرآن ام راوڑن و ایدا خود دو عمل شو کن پا دی خود تالا دو چند در کئی پا یو عمل بولا اللہ دو چند اجر ورکی خوا بما صبرو دے پینزم شو فگم و یدرعون بالحسنۃ السیئۃ بل صفت پا کدا دے چی دی پورا خدمت کئی خوا لری کئی پا دی کلمی توحید سر شرک لرا ومما رزقناهم ينفقون اگر دا سے خوازاد لاس چلی بخیلانم ندی بازی دا آغی مال لچمون ولا ورکڑ دینو خرچ کی دا اللہ پا لار کی بلو گورا تا دی پا مخ کی خودو دا شرک خبرو کی پا بودا دا خود دا مخ کی سوک دا شرک خبرو نشی کولے و ایزا سمعو اللغوا کل چی واوری دا چانا خبرو دا شرک اعرضو عنہو چ وسی نکی نو پاسی تین نو یہ مشرک بچیا بس پاسی تین ہری پری دی پزے بان کا مہڑی دا وین وقالو او توئی توئی غم خا دی پاتی دی لنا اعمالنا زم یخل عمل دے او سنت ولکم اعمالکم استاس استاس عملنا دی پ بدت سلام علیکم زم لتاس تدریمش کی سلام دسے جی بخلق لا نبتغی الجاہلین منگا نگورو نطلب کو دین دا جاہلانو دا تردی پور گورا دا ضرور موحدین صفت اللہ اکن چے اشتگی پا کدا سخا چے اللہ وی دا صفتو نہیں دی اس نبی علیہ السلام پریشان شو چے رمو خم یو زو عالم تپتمو خواغ ایمان رانو ابو طالب چیرا دنوں مشرانو کے ہم دا دیر خسڑے ابو طالب او د نبی علیہ السلام به ډیر خدمت کو ګرځې زب و سرا چې دی ژوند دیو کنه نبی علیہ السلام دی چا پروانه ساتله صدا وړي رقم او چې دی به ایمان راوړي او ته وی چې اترو دا کلمه وای دا وای بس هغه کلمه نو یې کنه ولی ابن جوزی لیکلی دی چې چا ته وی ولی کلمه نو یې ګور خپل واره دی دا څه خپل خبره ته کوي کنه هغه وی چې ان النساء قریش تعیرونی وی دی اریګم چې د قریش دا خزی بوی چې ابو طالب په آخر کې وی یری د دوزخ نه نو کلمه وی وی د دې بن ناراضی نو غیرتی وکنه ها بیا برا پسې خزی خبرې کوي وی عجیب خلق د دنیا کې نو نبی علیہ السلام پریشان شو ډیر زیات الله او ته یې مو پریشان کیږي دا ستا اختیار دی استاذی مواری دقا دقا انکا لا تهدی من احببتا یقیناً تا ہدایت نشکو لیا چاہتا چستا خوخیم خویواز ابو طالب ندے دا پیغمبر طول قریش خوخو چی دی ایمان راو دی داغی خوب داغو پا طول باین دا سود کے دا چوتبا و شیبا و دا طول دی ایمان راو دی خوست چی اللہ تنو منظورنو انکا لا تهدی من احببتا ہدایت ورکول دستا کار نہ دے ہدایت نشی کو لے گا چاہتا جستا خوخی ولیکن اللہ یهدی من یشاء اللہ ہدایت کی غچا تا چو گواری وہ عالم بالمحتدین اللہ خفوئی کی پا غچا چاہتا ہدایت حاصلی کی دیر گران کارو عربو تیوی چتا سول ایمان نراؤڑے اگیوی مونگا مونگ پا خلق باندی دلائی وصل دا آسان کار دی چی مونگ ایمان راولو دم را یری دخوا وقالو اوی دی عربو پیغمبر تا انت تبعی لہو دا ماکا پچھر مونگ تابداریو کو استاد دین نا استاد سنتو تاثرا نتخطف من ارضنا مونگ با دا سی دزمکی نوچت کریشو لکا چرک چی دانی تو لیفا اوچت بکریشو دزمکی نا اللہ رب العزت تو یار خدا سے جب خلق دے فکر نہ کیتن اولم نوکل لهم حرما ولمن ذی لزین دے ور کڑے پدے خپل حرم کی کو کفر کی چی دی کفر کی اما ول پ حرم کی دے ور کڑے دے امنن او دا امن دے مول ور کڑے دے نو چی ایمان راوڑے نو دا امن بدل پلس چند زیات نہ کی دا سے کما کلی کنو ایمون یریگو او داسې ځای مې ولا ورکړی چې یجبایل ثمرات کل شین راغونډول شي دې ځای ته میوې د هر یو شي ثمرات کل شین د دنیا چې څومره آمدن دی نو ټول عربو ته ورمات دی ښه ولي څوک خو د حج په اراده ځینې جوړ دنیا ورماته ده لکونه ځان سره وړي او هلته یې پرېږدي او څوک داسې چې چېرته کې ښه قیمتي شی یې که نه نو هغه عربو ته ولی ځي ځکه چې پیسه ډېره ده او دار سړی دا خوښوي چې که بل ځای کې زمانه په سل باندې اخلي نو چې عرب یې زمانه په دوه سوه اخلي نو زه بل پلیسه نه وړم نو بس خو چې څه میوې دي او څه مشینان دي او څه سامانونه دي جوړ په عربو کې پراته دي ولي هر څوک پیسې تا سره کوي نو خدای ټول ثمرات هلته را جمع کړل ښه ثمرات کل شین گور عرب کو قرآن ڈیر خپوئی دو زکا جی حضرت شیخ کل آغی تا قرآن ہوئی آغیوی تا سن قرآن ہوئی چھتو ہے چھتو شیخ القرآن ہوئی ناغو تا یوسو سورتو نا ہوئی یر آغی با بیادو پر خودنا پر سربت روان ہوئی منگل دعا گوارا یا شیخ ادعو لنا ادعو لنا ناغیو عالم پا کیوئی شیخ تو آحانو میں ہو دا آیت ہوئی یجبائی لے سمرات کل شین گور اللہ وادکڑی واش دی عرب تبزار قسم میوی راتو لوم نوی دیم پکیو میوی راولا شیخ یا یادو کنا وی دی دی علم میوی راولا دل تکی خوا رزقا مل لدننا دا رزق دی زمونگ طرفنا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر خلق نپوئی گی پا قدر وکم احلکنا سمرہ لکڑی دی مونگ من قریت قومنا بطورت معیشتها چی دا حد نا تیرشی و گزران داغی پا پخپل مال نہ پوئے دو دہد نہ تیر شیو فتل کا مساکن ہوں دغد دی کور ندی لم تو اس کم میں باد چندی آباد کو رشی پس دین اللہ کلیلا چر تیر لگو نور ٹول دادیا نو سمودیا نو عمل کو نروان پرات دی وکلنا نحن الوارثین اللہ مونگا ارث اغستن کیو وما کان ربک مہلک القرآن ندی رفتا چی حلاک کی کلی حتی باس فی امیہا رسولا ترن پوری چی اولی کی داری پا مرکز کی پیغمبر لکن نبی علیہ السلام چی پا مکہ معظمہ کی راولی گو دا مرکزی خارو کا نخوا سکی اغا یسلو علیم آیاتنا چی لولی پا دی باندے یا تنظمو اونی من حلاک ان کی کلو لرا اللہ و اہلوہ ظالمون مگر علی چی حلق ظالمانی تزہید پی دنیا ذکر کی یا خلقو قرآن پری خود دسو دو وجنا تو دنیا دو وجنا وما اوتی تم من شین اغجتا سل در کریسا سشے ومتا الحیات الدنیا دا لگا سکت جند دنیا دا وزینتوها او خائص دے نمائش دے پدی مدو کا کی گیا وما عند اللہ خیر و مابقا اغنیمتنا چل اثر دی بہتر دی او ہمیشہ دی ابلا تاقلون تاسو دمرا سوچن کوئے دا قل نکار ناخلے واخر دا الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ سورة قصص کی دیزے پورے سو مقاصد بیان شیو موسیٰ علیہ السلام واقعہ دباغی کے سلور منزلو چسرنگی دو فرعون پور تورا سید دویم منزل داو چی دو فرعون دو کور نبیا مدین تسنگ اورا سید او درین مدین کے داغ جون معیشت او سلورم بیا د مدین نمصر تراتلل دا سلور منزل پاغی واقعہ کی ذکر شیو دا آخری پنزم باب دے دیکھ اول تزہید فی الدنیا ذکر کی اور پسی بیا تخویف دنیاوی دے مشرکین و حال پا قیامت کی دیر دا رسوائے و دا ذلت ذکر کی بے او دو دلیل عقلی بیانی عقلی دلیلنا و مسئلے توحید باندے اب یہ تخویف دنیاوی پا واقعہ دا قارون سرا آخر کی بیا تطبیق کی دا حال دا نبی علیہ السلام دا حال دا موسیٰ علیہ السلام سرا دے آخری باب کی دا سلور خبر وی تزہید فی الدنیا کمم متانا و متاع الحیات الدنیا او دا مشرکین و حالت پا قیامت کی بیا دعوی توحید و پاغی دلیلون عقلی اور بیا دا قارون حال ذکر کی پا تخویف دنیاوی کی او آخر کی اغا امور چاگی سر دا دوار پیغمبران حالی اوشان کی جستا حال پشان دا موسیٰ علیہ السلام دے دا محکم آیت کی ترشیو وما اوتیتم من شیء هو متاع الحیاۃ الدنیا اللہ ویلو سچ تاسو لدر کلی شوی دی دا ټول د دنیا سره لګا نفر دا سو زینت ته دی تاسو رم کوي وما عند الله خیر و ابقا اللہ سره جس دی او ډیر بهتر دی همیشه دی فنا پہ ناراضی عقل نکار واخلے. دا اس داغی تفصیل لی حقیقت کے چود دا آخرت را ہمیشہ غیر فانی نعمتو نچا تھا ملاوی گنو اللہ وی چی ما سر وعدہ پورا کری زما پا وعدہ باندی پابندی کری نو اپا من وعدنا وعدا حسنا ایا رسول کو چی من وعدہ کری دا دسرا وعدہ خیستا چتو ایمان قبول کا طالب از آخرت جنت درکم فہو لاقیہم بس دے بداغی سر ملاقات کی کنا انہی داغی خپل وعدی سر او داغی خپل بدلی سر با ملاقات کی. دا وعدہ چې الله رب العزت کړې دنیا کې خپل بندیانو سره نو دا یو طرف ته کمم متانا متا الحیات الدنیا دی بشان دا چا دی بشان دا چا نشی کې دی اگر کدا د وادی پابندی کوونکې او صالح بندہ ډیر محتاج او ډیر فقیر دے فلاوی کممت تانا او دے پشان دا چانشی کے دے چونگا غل دنیا کی ډیر فائدہ او ډیر سامان او نفع ورکڑی متاع الحیات الدنیا کو دنیا رسو سر ڈیری بے حد و بے انتہائی لیکن بے پشان دا نیک بند ذکر نشی کہہ دے ثم هو یوم القیامت من المحضرین بیا بشی دے پر روز دا قیامت باندے حاضر کرے شوے پا جہنم کی دا عاقبت خراب دے اوغا بندہ اگر کئی سو سرنو دا دنیا متاع او سامان ہو لیکن وعدہ پورا پابندو ناغا دا پشانتے نشی کہہ دے دا ذکر کی داغی احوال پا قیامت کے چی من المحضرین سمانا دا ذکر کی کنا ویوم ینادیہم یاد کا چلا باوازو کی دیتا دلتے یودری آوازو ندی دا ودیتا قیامت کی کئی تو اول آواز دا اللہ طرف ندیتا دا دے فَيَقُولُ بُوَيْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ کم زیدی چرت دی زما شریکان ناغا چتا سب دعوی کولا چتا اللہ سر شریکان دی کنا اللہ لبرخ ورکڑی تستا سو گمان استاس دعوی اگر اس کم دی مالا اخید برخ خواندان قال الذين حق عليهم القول نأبوي أغاكسان جباغي باندي ثابت شويده قول دا الله چه جهنم تبذي من المحضرين دا خلق بوي چه داغي پا حق فیصل شويده چه دي با جهنم تذي ناغي بوي ربنا رب زمونگا هؤلاء الذين أغوينا او دا خلق دے اغوینا چمون گمراہ کری دی کنا مونگ انکار نکو مونگ گمراہ کری دی نو سوال بہو کی چی ولی گمراہ کری دی اغوینا ام کما غوینا دیم زکا گمراہ کری دی چمونگا پخپلا گمراہو بس دیم زان سر گمراہ کری پخپلے و بند گمراہی نبل تب سے ہدایت کی اغوینا ہم کما غوینا دیم گمراہ کڑی دی زکا چمونگ گمراہ کب مانا دلیام سرشی لما غوینا یا کاف با پخپل مانا شی تشبیح دپارا نو مطلب بیدا شی چی اللہ مونگا دروغ نو آئیو دا خلق مونگا گمراہ کردے خو ترکم زی پوری کما غوینا چی سمرا مونگا گمراہ او دمرا امدیزان سر گمراہ کردی دوار پا گمراہی کی یو شانتیو کنا کما پرا بروالی کنا خواب بس مونگ چترکم پوری تلیو پا گمراہی کن دیم زان سر تغذی پوری بوتلی دی بخل و سر ندے کردے بس پورا حقم دی ادا کردے پا گمراہی کن کما غوینا تبرعنا الیک یا اللہ مونگ تاتا دین زان جدا کو وسو اللہ ہم دین ازان جدا کو اور تاثر نزدیکی گو تاثر ما کانو ایانا یعبدون دی زمونگا عبادت نہ دیکھڑے ما کانو ایانا یعبدون کدی ہوئی چمونگ دی عبادت کرے دروغ ہوئی زمونگا عبادت نہ دیکھڑے پخپل طبیعتی ہے چھ سخواہ آگئے کولو شیطانو نور داسو و سرو داغی عبادت دیکھڑی تخپل خواہش تب او دا آبا و اجداد و عبادت دیکھڑی وقیل دعو شرکاکم ابویل شدیتا چراو بلے اخپل شرکا چوستا سل شفاعتو کی کنا دا وقت دا چوست دا سر امدادو کی تا دنیا کی دمر پدی باندے زانون وجلیو کنا آوازو تو کہ فدعوهم دیبو تاوازو کی فلم یستجیبو لهم اغیبا سجواب ورنکی ورعو لعذاب وغوینی عذاب جہنم لو انہم کانو یاتدون دیر ارمان بو کی چکاش کدی دنیا کے پہ ہدایت وے تا یو آوازو دیتا چاہ شریکانم سشو دا پا حق دا توحید کے دی سر خبری دی اس وقت دا سنت پا حق کے آواز کئی ذکر مسئلی دنیا کے دا دوئی کنا توحید و سنت و یوم ینادیم یاد کا عورت چی اللہ با آوازو کی دیتا تب اس وقت نو کی دخل پیغمبرانو فیقول ماذا جبتم المرسلین وہ ہی چتاسو پیغمبران دس جواب ورکڑے ہوں چماتا ستا پیغمبران را لی کلیو اگی لتا اس سے جواب ورکڑے ہوں اگی سر مرگر کیا کڑے ہوں منوی ہم خبر او کن انکار ہم کڑے ہوں تکذیب ہم کڑے ہوں اللہ تخپتا دا خدا تپوس تدید پارکی چی دیب سوئی کنا زورن دا ماذا جب تم المرسلین فعمیت علیہم الانباء گڑ وڈ بشی پدی باندے خبرنا علیہم الانباء دیو جواب نشکو لے مخیوں گے لیو فهم لا ینطقون ولی دین با عرصیر شی قیامت خدا سے ذہبت وقت دے چھر سبت نیر کی انباء یو طویلی دی انباء خبرن توی خبرنا اللہ اشارہ کی دی تجدی سرخ و علم نو خبرون و سرو اخبار بے کوتو او بس دنیا سے حال مال بے معلومو نور خودی سرسنو نبس غبت نو میر شی دنیا خبر و سیاسی حغار سب خطا یوم ایزن پا دورت باندی فهم لا تساءلون دیبا دیو بلنا تپوسم نشکولے جسنگ دنیا کے بے تپوس کو دخل عالمانو زان بے پوکو انتا بدا سے ان شکولے طول بدا سی واللہ وینا صبح کے دا سشتے کا نحق پرستو چغی توبہ استلیواؤ فخپل غلطے باندې پوښیو نا بدا سنی فاما من تاب و امن و عمل صالحا اغه څوک چې توبه یې استلی و دنیا کې و امن او ایمان راوړ او الله باندې په توحید سره و عمل صالحا عمل یې کړو صالح په سنت طریقا فاسا یکون من المفلحین یقینا چې دغه خلق باندې کامیاب نه وي دا بګشته ده کنه کامیاب کلک دی کډیر دی وربک یخلق ما یشاء و یختار دا اوس رد په دی باندې ښه چې دا دی قیامت کې ولې داسې ذلیل شو چې هغه خپل الیحت نوم رک شو آواز ولا ورنک جواب ونکو او جوابونه هم ارست نیر شو بس فعمیت علی ملنباو نا ذکر دی دا عقیدہ وچی دی دا اللہ سر شریکان دی او دی سر ام پورے اختیارات دی اگور دا عقیدہ نوز دکڑی چی اللہ ہوئی وربک یخلق ما یشاء و یختار دخلاسی او دی نجات تپارخو دا عقیدہ دکول غاڑی رب ستا چې دے هغه ذات ته چې پیدا کوي هغه چې وغواړي څه کمزوري پکې نشتا یخلق ما یشاء چې څو غواړي نو پیدا کوي و یختار او دغه سی بیا غوره کوي په مرتبو سره په درجو سره څه پکې داسې غوره کی اوچت کی نبوت ولور کی ایمان ولور کی اسلام داد وروالی اسباب دی ما کان لهم الخیرہ نشتے مخلوق سرا ذر اختیار دی مخلوق لے اختیار ورکڑے وچے آور سکولش ما کان لهم دا سل عقیدہ وچے خدای لے بخل صفتون ثابت کی چی اخلقو ما یشاء و اختار خود مخلوق نبی نفی کی جما کار خلق سره سے اختیار نشتا د خلق په لاس کې نفع او نقصان نشتا ولدا خو بیا الله سره شرک شو سبحان الله الله پاک ذات ته وتعالى دې رچت ته اما یشرکون دا هغه نه چې دی ور سره شریک وي دین پاک دی چیزی کم عقیدہ ساتھ لیو ہا چی غیر اللہ لے اختیارات ورکڑیو غیر اللہ لے دہر سے اختیارات چی معلوم ورکی اولادم ورکی صحتم ورکی مرضم لرکی خیر او شرم دی پلاس کرے اللہ دا طول و ردو کو چی ما کانا لوم الخیارہ اس اختیار و سرنشتا نہ دا مال نہ دا اولاد نہ دا صحت نہ دا مرض وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون څنګه چې اختیارات ورسره دي دغه سي علم یې ډیر زیات دی رب ستا پويږي په هغه رازونو تكن صدورهم چې پټي سینې دي زړونه دي وما يعلنون هغه چې ښکار کوي وهو الله لا اله الا هو دغه الله دې هغه ذات چې نشته حاجت روا بغیر د دنیا له الحمد دې الله لره ثنا ده دې الله لره تعریف دې فل اوله په دنیا کې او آخرت په آخرت کې هم اختیارات خدا غلي کړه یا فل اوله په اول د بیان کې او په آخر د بیان کې تو بیان سوک شروع کی نو اموی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره او کبیا ختمی نو اموی و آخر دعوان والحمدللہ رب العالمین پا اول دا پروگرام او پا آخر فلو الحکم دی اللہ لر اختیاراتی ویلے ترجعون او دی اللہ تبتا سوا پس کریشن ولو الحکم اس دنیا کے اندازے اختیار دے پہلے ترجعون آخرت کیوں یہ دو دلیلوں نے ذکر کی زکر چی مسئلہ ذکر شوا سبحان اللہ لا الہ الا ہو دلیل بہت سارا خام خائی کل ارائے تم اوائے دیتا چے خلقو تپوس کم ستا سنا جواب را کے خبر را کے ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا کل اگر دیتا سبان رشتہ ہمیشہ الى یوم القیامت تر قیامت تر روز پوری چی بیا پکر روز نرازی نور نرازی جی من الہ غیر اللہ نسوک دے دی صفت مالک چی روز راولی نور راو خیجی نور دا چا پہ اختیار کشتے یا تی کم بی دیا چی راولی تاستارانا دیوی اوشتے کن ملتان کے شمس تبریز و توی غنور را کسکڑ زس ضرورت بے انو وخیر و تولا بیا دے کن دی خورسل زی موار من لے رہتا افلا تسماؤن نستاسو دا عذر نشتا چتاسو اے چی اللہ چی طول عمر شپشی نو بس لا خشوا نمانزاو دا سنو دار سنو بیغم ایو کنا اللہ وینا افلا تسماؤن ولی کستاسو لیدل نشے کولے سترگی امکار نکی نو گون خوبا امکار کئی کنا نسنگو بتاسو بیغم ایو کلی دل نشے کو لے اور دل کو لے شے اندہ اللہ کلام خوبا آو رہے کنا دا خون سواب نخالی نہیں کنا دا عذر ستاسو نشترے چشپا واتی آروا قل آرائے تم وائیوتا خبر را کیماتا انجال اللہ علیکم النہار سرمدن کو گردی اللہ پتا سباندی روز ہمیشہ الہ یوم القیامتی تر روز تر قیامت پوری چشپا پاکی نرازی من الہ غیر اللہ ندا سے کارسا سوک دے دس الہ مددگار سوک دے بغیر دلانا یاتیکم بلیل تسکنون فیہ چراول تاسبان دشپا چرام پکیو کے تاو اللہ دا آرام دا پار راولی کنا نستازو پا دی آلیہو کی دس سوکشتے بابا چرش پا راولی دا آرام دا پارا افلا تبصرون دا عذرم ستاسو نشتر چی اللہ مونگا ستریو دیر نزکم ستادین نشکولے نا افلا تبصرون دروازے خو رنائی کنا رنا کے خو انسان عرص کولی شی نزکے اریو سر اخپل تتمہ بیان کلا دشپی سر افلا تسمعون چکاری کے ستر کی کارن کی نو گنا ہو کئی کنا اور روز سرا فلا تبصرون چدا خود رنا روز دار سب کی وینے کہ قرآن نی اور ایدل تاسو نچے برا کتا او گو رہن ام بتوحید معلوم کہ کنا اللہ وحدانیت خود روز خما لیوے گی ذکار سو پا نظر راضی کنا مستاسو دو پارد اللہ توحید دشپیوں دیر دلیل ندی دروازیوں دیر دلیل ندی داوزر نشے کولے ومن رحمتہ او دا خدا اللہ رحمت تے پتا سبان دے من پوانا دا لا مجلیہ دے دا خو صرف دا اللہ رحمت تے کم جعل لکم اللیل والنہار چی پیدا کری استاوز پارشپا اور زولی تسکنو فیہیم چتا سارا مکے پردیش پکی لیل سر لگی ولی تب تو من فضلی اور کوشش کے فضل دلہ دروازے ولعلکم تشکرون لیکن اللہ بنی روے داغ عبادت بنی روے داغ شکریہ سو داغ تابے داری و بندگی بکوے کنا کشپیو کروزی شکر بے ادا کرے زکا ہر یو کد اللہ نعمت تے من رحمتہی دا دلیلوں نے ذکر کو مسئلہ توحید پسے اور الوہیت اس بات بیا زجر دے مختصر دا قیامت حال ويوم يناديهم يتكا ورتدي تباغازك الله فيقولوا بوي اين شركائي الذين كنتم تزعمون كم ديكي دي شركان زماغا چتاسو في دعوي كولين بیا بیا دا تپوس قیامت کی اولی کئی ذکر چی دنیا کی نور سنونو بس خوش ترگی دی غڑولی بس اولیاء و زیارتونو و پیران و ملنگان و بس خلق پی پراتونو چانوی تپوس کونو بس دغا سبق ازدکڑونو نور خوش آسنو ازدکڑی تپوس با دی کونو پا دغی باندی خپوی دو دا معلومات و تریر دیاتو چیزی موار سوک دے نازول سوک دے طول دا دین خبرو داری ناو زنانا اللہ بذکر تفوس کی بار بار قیامت کے بس دیر با جواب نور دی غلی بشی ونزعنا من کل امت شہیدا اللہ امون براولو دہر امتنا گوا شہیدا ابن جوزی وی مبلغ التوحید شہید اگئی کی خلق تے توحید بیاناو کا پیغمبر و کرست سوک بل مبلغ ابراولی اگا پی گواہیو کی کنا چاگا گواہیو کی ندی تباللاوی فقلنا ہاتو برہانکم ابوائی منگا چراوڑے دلیل ستاسو گورا قیامت کے تم دلیل غواری سنگ چی دنیا کے تین دلیل گفت کا نا کہ ہاتھو برہانکم دلیل راوڑے دلیل پیش کے حالت تین دقا دلیل غواری تھا قیامت کے ان ددی مطالبہ دا کہ ببل سنو شی اخلاصے دے صرف پا دلیل بخلاصے گئے نا فعلموا فوبشدي ان الحق لله جدا حق خدا الله او من بل چاله ور کړو انت او فوشه چې ان الحق لله حق يو دا आवाज کول هو الله ته پکارو چې مون بغیر الله تاوي جرامدت شي دا خدا الله حق او مون دي له ور کړو ان الحق لله یا ان الحق دا حق چې دا مخکې بیان شو چې لا اله الا هو لله دا صفت صرف دا الله و چې بل څوک کارساز نشته حاجت روا نشته یو دا وان وظل عنهم ما كانوا يفترون رکب شي د دینا چې د ځان نه جوړ کړو په دنیا کې دایو مضمون ذکر شو قیامت کے ددی حالات تلوی مضمون پدی کے مین کے بک توحید و مسلط او دلیلم ذکر کرل دا اس تخویف دنیاوی دے پا حال قارون سرا او ددی تعلق اغا آیت سرا دے اس پیتمیت ذکر شو کہ ہما ہوتی تم من شین ہو متاع الحیات الدنیا اللہ ویلو چی دا سج تاس سر دی کنا کتاس وی چی دا دیر زیاد تی دیر بے حد دی خدا متاع دے لگا سکا دا پوبا پی نش او صرف زینت تے اور سنو دی دیام دا دی یقین نکی دنو اللہ و تا مثال پیش کو چ تو گور نہ گور تو قارون تھا تو حال تو گور کنا دنیا کا سر ڈی روا مال کا سر ڈی رو پاڑو پو نہ شپ پتا بان تھا ان قارون کان من قوم موسی بے شک دا قارون چی ادی گی دا قوم دا موسی علیہ السلام نو بلکہ دا غد رشتہ دار نو وسرین ذکر کئی چدا تو موسیٰ علیہ السلام دا ترزیو قارون ابن یسہر ابن قاحس قارون دا پلار نم یسہرو موسیٰ علیہ السلام دا پلار نم عمرانو دا دوار رونو یسر او عمران خلق بوتا منور ہوئے بولے کیونکہ قاری ہو تو قرآن دے رہا تو تورات اگر وقت سرا او منور بے ہوتا تو کہوئے کہ اللہ والا دیر حسن و خیست شکل ورکڑے ہو ہر سبان دی پورا پمان دولت او پہ حسن و کو علم و پہ ہر سبان دی فبغا علیم ندی قارون زیاتیو کو سرکشی اکڑا پدی باندھی پکفر او پشرک سرا دامانا کیم خسی فبغا علیہم قلی چمال دولت راشنو بیا دی سر شرک او کفر خامو خائی دمال دو جن آغا سنور سے اختیار کرل دا سے خبری اکڑا چی آغا دا کفر وی کنا واتینا من الکنوز مورکڑی وی دی قارون تا دیر خزانی سمر خزانی ما انما فاتحه لتنوء بالعصبۃ دمرا چداغی و کونجانی اگر بدرانی وی پا یوڈا لبان دی لتنوء مانا چدیر پا تکلیف سر اوڑی روڑی دیر درونی پہ ستڑی ستڑی کی گی پہ ناری تو ہوئی لتنو بالعصبت یو ڈل پدی مقرر ہو چیاری وکل یو پلوڑی کل بے بل پلوڑی یا دا مفاتح نمرات خزانی دی بگا جی کنجانی جی خوڑی را مبالغ دا چی دا سمر سندکون و سرا سمر و سرا الماری وی سمر کمری وی سمر دکانون و سیو شیخ نو کنا گودامون و کارخانی وی نو بس دمر چابیانی ذکر زیادتی وی اسوک مراد تین عین خزانی اخلی دمر زیادتی لتنو بالعصبتی چی اوڈلی دکار اس کے واقعی بس صرف دا کار کونو اولی القوتی اگر ڈلا چی دیر زور و طاقت والوم اذ قال له قومه لا تفرح کل چوی دتا قوم دو پا نصیت کی چگور پا دیمان باندی فخر مکوا دا دو کامیابی شیئن ندے کنا لا تفرح سوان تو پا دیمان دی مستی مکوا لوی مکوا تکبر مکوا ان اللہ لا حب الفرحین بے شک چ اللہ محبت نساتی دمستی کو ان کو سر قوم و تنسیت کو پل قوم او دا پوئے کہ جدا کار مکوا لکتا کہ ہر مرض شتا دے حضرت ضحاک ویلیو کفر پکی قتاد ویلیو تکبر پکی او او حضرت آتوا ویلو چی جامی بے دم روک دیوی چی اور پسی براخ کیشوی نا تکبر علامی کنا ماوردیوی چی دید فرعون دا طرف نا یولوی افسرو دے حاکمو نبنی اسرائیل باندی بے ظلم کاؤ اگر دا دید پارا ساتلیو چی بس دا بنی اسرائیل بس دا پا قبضہ کی نو دیئے دا پا سکڑے ہو کنو نزکا قوم و تنسیتو کو چیغی تینا تنگو کنو چی رب مونگ ظلم مکوا زمونگ دا قومی و زمونگ سڑے و کو مونگ ظلم کے او دا فرعون تابیداری کے دا سے مکوا وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ اوزان لکوششو کا پاغ مال کی چل در کڑ دے دسو دکور دا آخرتو خودی سر زان در آخرت سو تو خجوڑا کا آخرت کیو گٹا دیکھ خنور سو فیدہ نشت رہے پر یہ مال کے بس آگا دا چھ حدیث کے سنگ راغلی ہو نبی علیہ السلام ویلو چتا سو تاسو خپل مال سره محبت ته کو د وارثانو د مال سره ناغي وي زمو خپل مال سره محبت ته د وارثانو مال خداغي دي. نبی علیہ السلام تاسو خپل مال هغه دي ما اکلتم فافنیتم چې تاسو سو خوړاو بس ختم شو و ما لبستم فابلیتم او چې سم واغستل او غم زاړه کړو دغه تاسو مال دي. وما بقيتم فللوارث اجي كمام جمع كرنا خستا سمال لنا خد وارثان مال لنا دي سرسل محبت ساتے چه جمع کرنا ہم دي دا خد وارث مال لنا ام وائی چه دمونگا دا وارث مال سر محبت نشتا کنا ام وائی سر محبت ساتے ذکر چه چاپی رت نگر دے ار وقت یہ خیال ساتے تاسو خپل مال او د وارث مال نه پیژندل. دیم ویلو چې کوم دې د الله په نوم ورکړو نو بس هغه ستا شو هغه به امانت پراتی تاله دا نور چې سودي که نه دا ټول د وارثانو مال دی. وبتغی طلب او کوشش کوه په هغه کې چې الله تعالی درکړي دي د کور د آخرت. ولا تنس نصیبک من الدنیا مئی روا برخ اخفل ردی دنیا نام. ولا تنس نصیبک من الدنیا مئی روا برخ اخفل ردی دنیا نام برخ استا دنیا صدا اگر دا چتاب کی دا آخرت دا پار سوکلل یو دا مطلب دا یا دی کی اشارہ دا عمل تا چگور مال خستا مال دے نو باغی کی زان لد آخرت دا پارسو کا او بل پدی دنیا کی چا عمل کے نو آخرت لبا دی برہ جوڑی گی اگر تا پا مال باندی ام کولشی پا بدن باندی ام کولشی تو دا مئی روحا مال ام پدا سزے کی صرف کا چا آخرت تا دے نجات ذریعہ جوڑ شی او عمل دا سکو چی اغسطا برخو گردی کن دی دے کی دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یو قولو دی دے کی داو قولو ویلو چی انسانا احرس لدنیا کا کانکا تعیشو ابدا دی دنیا دا پارا امدا سے کارونا ادا سے محنتنا مشقتنا کوا احرس کی رسناک جوڑشا دی دنیا دا پارا دا سے چتا تخل قبوری نو اگی ہوئی چی دے ہو جوڑ مرگ نمانی دا سے دا دنیا پکار کے ڈوب دے دے با میں شف دی دنیا کی اوسی نو کنک تعیشو ابدا وحمل لی آخرت کا او عمل کوا دا آخرت دا پارا دا سی پا خشوع و خضوع سرا دا سی پا توجہ سرا دا سی پا پابندے سرا کانکا تموت غدن چی خلق دا توبوری ناغیوی چی دیکھو جوڑ سبا مری زکی دا سی پا غور سرا عبادتو کو دا سی پا توقیت سرا منزو کو دے با سبا مری نو دا بے اخری منزی نو تیدی کی لکلی کہ اللہ رب العزت ہوئی وقت رفی ماتا کلّہ دار الآخرت آخرت ان کوشش کو یہ روا ما نہ منزلتا تفروت تھے. ولا تنس نصیب کا من الدنیا اور دنیا کی چم جن تیرے نو اسن تیری گی دل بس کہی سو محنت و مشقت و حلال رزق بگٹی نہ سے بن کے نہیں کہ بس دبر نبر آزی را لکنا دا دا مسلمان صحیح جون دے چے دنیا پکار کی اوی نی نتب ہوئے چے دا خور دیر محبت یا دا مال سرا دیری رسناک دے او چے عبادت کی اوی نی نتب ہوئے چے بس دا دا دا آخری منز دے و آخری عبادت دے دا سی پا توجہ سراو کفا و احسن او احسان کا خلق سرا کما احسن اللہ علیکا زکا چی اللہ تا سر احسان کرے رہے ہیں کاف وقفل مانا نہ دے مانا دے اس سرا دے کھا یا لام احسان کا زکا چی اللہ تا سر احسان کرے کہ کاف دو تشبیشی نمانا کے نقصان دے ولی احسان کا دا سے لکا اللہ چی تا سر احسان کرے ناغس سو کولشی اللہ پشان احسان سو کولش نہ خوب دا مطلب دے چہ احسان کا و خلق و سرا زکا چہ اللہ تا سر احسان کرے دے نہ شکریہ ادا کا کرنا تھا بلا تبغی الفساد فی الارض یا قارون فساد مکہ و فز مکہ کی موسیٰ علیہ السلام خلاف مکہ زکا چہ اللہ محبت نکی دے فساد کو ان کو سران اگوی ماں تو آئے گورو تدی نصیحت تو کا نا نصیحت و تکو قارون تھا اڈیر کو صحیح لہجہ کے او سر خبر کو لیں اغس ہوئی قال ہوئے قارون انما اوتیتہ علی علم عندی تو زما دے مال تنشے کتے یقیناً چما ترا کرشو دا مال علی علم عندی دخپلی تجربے کو جبان دے او دخپل دنیای کاروبار کو جبان دے دا خبر دی کہ زما تجربہ شوی دا زر دنیا پا کار کوئی گما زکا مال را کرے شوی دا یو دا مطلب دا علا علم نعندی دی کہ روح المانی پا کیمیا باندے دیر باس کرے دے کیمیا اوی دا سی دروغ دی کیمیا سی چی خلا کوئی قارون سر علم دا کیمیا نو کیمیا سو دا گٹو نوے سر جوڑول دا وسپن نوے سر جوڑول دا سی دروغ دی خلقوی سویلی کیمیا پکلی دا نوہ علا علم نعندی دا وی زمان خپل تجربہ دا دیرا دا دنیا پکار کی دیرا ترقی میں حاصل کری دا زکا ما سر مال دیر دے یو دا مانا علا علم نعندی دو مانا ابن زید کی انما اوتیتو علی علم عندی دا مال چی مال را کڑی شوی دے دار دیو جنا چی زما علم دے چی اللہ زمان رضا دے نزکی مال مال را کڑی دے علی علم عندی بی ان اللہ رضی عنی اللہ زمان رضا دے نمال مال را کڑی دے تاسو کو لکھا پایا ہوئی کا نا اولم یعلم اللہ ویدین کوئی گی ان اللہ قد اہلک من قبلی من القرون چی بے شک اللہ حلات کری مخکر زنا دیر قومنا چی قرآن ذکر کرل من ہوا شد من ہو قوتا اغا چی دیر سختو دزنا پزورو پتاقت کیوں واکسر جمعا اور ڈیرو پا جمع کولو دمال کی قارون خداری کو محکیس سے نلے اور یہ اللہ تباہ و برباد کر اہلکا دو مقا سے حال بشی کا نخا اگی سر تشبیح ورکڑا اور سنگے تباہ کرن ولا یسألو عن ذنوبہم المجرمون اور تپوس نشی کے دے دے مجرمانو گناہوں پا قیامت کی تب اس نشی کے دے دی آیت کے اشکال را گئے چیر نور سورتن کے نور آیتن کے فلا وی دی چی خام خواب تب اس کے دے شستا سنا ولتسألن دا بار بار را گلی شستا سنا و تب اس کے دے شستا سنا اور دی آیت کی ہوئی چی تب اس بنشی کے دے اور سورت رحمان کی او آیتو اگی کی امدا سوئی چی تپوس ونشی کے دے فیوم ایزن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان دا غرز باندے بوئی ندر انسان نا تپوسو شی ندر جن نا دا غد گناہ کا نا عن ذنوبهم جواب خود دی اگر عبداللہ ابن عباس سے دا کلو چدا پا قیامت کی یو وقت نہ دے کنا خوڑیر وقت نہ دی سو وختونه به داسې چې دی نه به تپوسونه کېږي کېږي دی به دروغ وایي لړل تپل به کوي کله به عذرونه کوي کله به قسمونه کوي چې والله ربنا ما كنا مشرکین یا خدای مونږ خو شرک نه وکړی چلو شو ادا لګیا وایي بس یو وخت به راشي چې بیا به تنه لاړو تپوس نه کوي چې دا څه دروغجن خلق دی گڑی وڑی ہوئی سم خبر پکی نشتا دیا تین آڑو تپوس نکی خواب اگر دائی جواب کرو ادویم جواب داد چان زنوبهم المجرمون دا دید گناہون تپوس با دا بل مجرم نا نکی گی فلا تذر وازرتو میں ذرا اخرا چی گناہ تا کرنے دے تپوس با دا مور او پلار نکی گی نا ریتا سو گناہ دے یا گناہ تا کرے دے اس تپوس بے دا اولاد نہ کی گی نہ دا دین بکی گی دا مطلب التم دا مطلب چان زمبی انسو ولا جان تپوس بنشی کے دے دی او گناہگار دا گناہ دا بل بندہ اور دا بل پیرینا دن بکی گی دل تم دا نہ اس الو سوال بونکڑی شیان زنو بہم ددید گناہنو المجرمون دنور مجرمان ہر سڑی نے خپل خپل جرم تپوس کی کنا تازہ کڑی رو خلق ویلیو چی مونگا کسکونو دا زمون گناہ ندے دا مونگ تا مشران ویلی چی دا سکوی او سغی پوشا کاری پوش کس بوج پکیین پاغی بی مونگ تا فاغی ویلی دی ملاوی دا تچاوی گناہ بتکی او بوج بے پا بل غرزی گی قارون صبر نکلے شو دمال دولت زور ڈیرو فخر جا لا قومی ناغوی روی وی رست بیا سوک زما سالگیرہ کئی آنا پل سالگیرہ پا خپل کوما او خپل عرس پا خپل مناو ما دکھا اکثر خلقو رست خلق عرسو نکی کنا چلا دا پلانی عرس دے پلانی عرس دے تو قارون وی زخفل عرص تخفل اکوم پا جون کے روز تو بیا پتہ نہ لگی لکا غمخ کے کال چے اگا پیر بگارا ویلیو چے زخفل عرص کو منو پانزوس منو کیکی پخ کرو دا غخفل عرص مخ کے کاؤ کنے قارون ان دغا سے کون پورا فخر جا لا قومی بی زینتی ہیں راوت دا قارون پخپل قوم باندھی لوئی کو ان کے پاغ خپل زیب و زینت کے پاغمان دولت کے بس چسو سرو ٹولی بار راویس کے او خلق ان عام خلق دا سی ہے جزان تو سپوئی گی نا میرا ذکر نہ تماشے اوکو او دا تماشا نہیں پکارا فدی کے عذاب راضی کو سڑی باندھ خا وہ بس اگر خلق دا عادت بس ہوئی دے کیسے لوٹو نندارا بے حکن ہو نندارا ہے کہہ ہو راگیر بشی بگے قال الذین او یا کسانو یریدون الحیات الدنیا چاگی ان دقا سے دنیا پرس خلق ہو تو دنیا پا دے خوشا لے دو کرا دے و دے جن دے دنیا او قارون اولی دنو بس گمراہ شکن ہے بس چ دولت من سڑی ہوئی نہ بیا باغ کار کئی یا لے تلنا مثل ما اوتی قارونو کاش چ مولا ہم دا سوے لگا چ قارون تا ورکلی شوی دی اریم دا خواہش ہوتا نا دا بار بار قرآن زکا ذکر کرو چی ورے زانو ساتے دنیا پرستو دا نزانو ساتے کنی تاسو با مغی سر بیا مرگری ہے دا مرگر کیا نا دا چیغیوی چیخو که مونگ سرم دا سوین خباوا ولی انہو لزو حظ نازیم یقیناً دا قارون خو دیر لوی برخی خواون دے دا برخی خواون دا دے یو ببل بی از حامیم سجدہ کی رازی یو دا دنیا برخ دا یو دا آخرتو نو دنیا دا برخی خواون دا دے دا آخرت اگا حامیم سجدہ کی رازی خلق دیر زیاد اغتا ہے اوپس خید ارمانو نے اکڑو دا امتحان دا اللہ رب العزت اصل کے پیو کار کے دا اللہ امتحان ہے سوک یو شانتی شی سوک بل شانتی شی دی خوبا کی دا سشو چی بس دنیا غرکڑا اس حق پرس چکمو دا غی خبر بل شانتی دا وقال اللذین اوتو العلم اوی اغا کسانو چی اغی لعلم ورکرشیو اسا باندی دی باندی چی دنیا پانی دا او آخرت باقی دے دا علم پورا دے کنا پوت العلم آگی تم رکھو چی دنیا دا خوشحال زین دے اسے خلق دھوکا کی گی ناگی ہوئی ویلکم ثواب اللہ خیر یہ خلق و تاسو خو تباہ شوئے علاق شوئے اگا اجر و ثواب دا اللہ دیر بہتر دے اگا چال را چی ایمان را اوڑی عمل کری صالح دنیا تو تاسو پستے دے قارون تو پستے دے دا پستے دو شین دے دا دو ارمان شین دے ثواب اللہ خیر اللہ چی سور کی نو اگر بہتر دی خو اگر چال نور کی لمن آمن و عمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون او نرسی دی مرتبی تا مگر صبرناک دا مرتبہ دکنا چی آمن و عمل صالحا دی مرتبی تا بل سوک نشی رسی دی صابرین چی غیز دنیا نظام صبر کی او دنیا سر دور امین و محبت نساتی چی خپل اخرت پی خراب کی ولا یلقاها الا الصابرون یا دا مطلب دی چی ولا یلقاها گور دا خبر چی دا رستو شوا چی اوتو العلم والاو خلق اکڑا نلاوی دا صفت بل چاہتا ننصب کی گی مگر صابرین تا دا دار چا کار نہیں چی صحیح جواب ور کی خواب صحیح جواب اغسو کر کے الصابرون چی صابر دا فخصبنا بہی وبدار الاردان بس منگا غرق در قارون او دا غطول کور چی سمال حال عرصا خودی زمکہ کی فکتا امروان کو فما کان لو من فیتین سرونو من دون اللہ نو ابیان دا پارا غڈلا اچھا ابیان ما ابیان چی بے گردولی انور چی دیم دا دکڑے بغیر دالنا بے اس سوک نو خواہ وما کان من المنتصرین او نو دے چی دخفل زن تا پوسکڑے نی دخ پخفل سن طاقت او زورو چی زن اخلاص کرے او نخلق اخلاصو لشو هنالک الولایۃ للہ الحق دا سو وقت کی خوبیات چی اختیار نہیں کنا بعضی مفسرین ہوئی چی اللہ موسیٰ علیہ السلام تا ہوئی چی ما زمکی تا حکم کرے دے چی موسیٰ علیہ السلام در تصوی نو آغاو مانا نوی موسیٰ علیہ السلام سمو کی تاوی چی ریک آگا ریک کوئی سمرین زی جندب وی چی قارون ہر روز دمر مزل کی پا زمکا کی سڑے سڑے دیو سڑی عمر تو رمزل پا زمکا کی روان دیکن ہر کل چی رسی زمکی ویختن وی قیامت پر رضا برسی کنن دا کل کل اللہ رب العزت و معمولی عمل باندے انسان دی دنیا کی سزا اور کی ذکر حضرت مقاتل ہوئی کہ بنی اسرائیلو کی ویامخ کی یوتنو اگر لوئی کڑی وان ذکر اللہ و لڑیر خیستہ بدنو خیستہ صحتو خیستہ شکل ور کڑی وان یو سریو تا کاتا کاتا کاتا ندو تا وی ولی ای بس اسی استا دی بدن تا حیرانی ما ناغوی اللہم ما تا حیران دی نوی غرورو پکت روان شو وڑو کی کیدا وڑو کی کیدا وڑو چی اولیش پاتش نا سری را مندکڑا وغی کیوگا انیو او کور تا بوتو لگ عمل باندھ گور دا لگ عمل خڑے عمل لوی ہوتا کبر دا سے شیر ہے نا جدید سڑے پزم کا باندھ مانڈی کا نا واسبح الذین اوگر دے دل اغ کسان سب کا تیرا شو چبا شو اغ کسان تمن چیریم ارمان کڑو مکان ہو ددی قارون ددی مال دولت بل امسی پرن پورا ری اللہ بچ کو ہر خنشو مجھے سار پاس دنوں بھی دلاس مروڑ لو یقولون وی بے وے کان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی ویقدر دا افسوس او دا تعجب پا شکل کیوی وے کان اللہ یبسط الرزق وے جی بکارو شو منگا ہوئی چی دا قارون دا اللہ خوخد نزکے والا ارتوار کری دی دا خوص منگا پوشو بس دادا اللہ شان دے چال فراخ رزق ورکی چو گواری خدے دلیل دا نجات ندے دے دلیل دا رضا ندے چا اللہ تینا رضائی من عبادی و اقدرو چال پانداز ورکی بس دادا اللہ پل فیصل دا لولا من اللہ علینا کا اللہ پا منگوی احسان نوے کرے لخصف بنا مونگ بہن دا قارون سرا پتے زمکہ کی غرکڑیو زکا مونگا ہم ویڈیو چیا لیتا لنا یارکا مونگا ہم تاسی وینو دا خو شکر دے چلا مونگا بچ کرو بیاوی وے کانو لیفلح الکافرون عجیبہ کار دے چی کامیاب کافران نکامیابی کی دی بیا دا سی وے وے کول خا تعجب اغسطیو داخل آغیت اللہ اخو کو دنیا کی بیام خوش قسمت ہو کا نا اس کو اللہ چاہتا خیم نا بس دغا سے وہ ادا کل نہ کہا رکھ لے او دنیا تباثر نہ کہ تلک الدار الاخرت دغا کور داخرت جنت سے نہ جالوہ اللہ بھی منگے ورکو منگ حلق نہ جوڑ کرے منگ ساجت و تنشتہ چالے ورکو للذین کسان نہ لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا چاہی ارادہ قدر نکی دلوئے پزمکا کے لوئی خلا سکے چا پزمکی دان رازی چا زبا لوئی کوما زبا خلق تزان خیما پھرے گا چا زدہ غزے تورسما نزو بیا نا زکر دیر خلقی کنا کلوئی نشی کولی خو ارادے ہی چیر کمال خدا داسی داسی زون راکڑ کنا زبوی دے خلق تو خیمہ ہو ملاوی تال جنت نشتا کن چو سشتا دے ناو تو اے چو زبا دا سوکم زبا آغا سوکم اولی زان حالا کہے خوا لا یریدون علوان فی الارضی دا غیر آدھا مکو آ بس دا غیر آدھا کوا چو زبا دا عبادت کو ما زبا دا سید دین خدمت کو ما زبا دا سنو دا غیر آدھا دے خدا کنا خوا چیرا دن لری دلوئے کول فضل کا کی تکبر نکی ولا فسادا او نشرک ولا عاقبت للمتقین او دیر کامیاب عاقبت فارد متقیان دے من جا بالحسنت یا چاچرات لوکڑو فتوحید ترافلو خیر من عام دل بڑیر بہتر مقامی دی حسنی کو جبان دے او چاچرات لوکڑو فشرک سرا فلا یجز الذین عملوا السیئات سزا نشور کولے آگا چالا چے کارو نکی دو کفر و شرک الا ما کانو یعملون مگر دہاگی چیزی سا عمل کرے گا داخر کی تطبیق دے امور متفرعہ اگا امور چاہدو موسیٰ علیہ السلام دو واقعانا معلوم شو اللہ دلتا کہ پیغمبر فات توی چدا قستا حالم دا سے دیکھنا بولی موسیٰ علیہ السلام چدا کور نہ تو او دریاب کی اوور زونو مورت ہے اوی اللہ چی واپس کوم بیدتا یری گما ندغا سے نبی علیہ السلام تا اللہ ہوئی چی تو دمکی معظمین اوتی مجبورے سرا نزبا دی بیا واپس کوم ہر کل چی بیا والے واپس کو مستحال دا موسیٰ علیہ السلام پر شانت دیا دغسی موسیٰ علیہ السلام چی فراون تودری دو بیان شورو کو فراون اوی چی دا خمون ندیوری دلی ما سمینا بیازا دا خطول دروغ دی انیل افکم مفترن دروغ دی موسیٰ علیہ السلام اوی چی ربی اعلم من جاب الہدا زما رب دیر خپوئی گی چی ما ہدایت راوڑ دی ما حق راوڑ دی تاسو تا دروغ وائے دغسی نبی علیہ السلام توی توم اوائے دی فل قوم تا تمہارا پھپوئی گی ماتا اس کا قرآن راوڑے دغا سید موسیٰ علیہ السلام نمور دا بالکل امید نو چدے بیا ماتا واپس کری شی چد فرعون لاس تورا سید اللہ بیا واپس کر دغا سید امید یہ نو چد دا فرعونین با ہلاک شی امول با اللہ نجات را کی نبی علیہ السلام تو استام دا امید نو چتا تب اللہ قرآن در کئی رحمت بدر کئی نسن چی موسیٰ علیہ السلام ویلیو چیز بچری دا کافران مرگرتیانکم نتا تا امویم چیز بچری دا کافران مرگرتیانکم ان اللذی فرض علیک القرآن بیشکا غزاتو چی فرض کری دے پتا باندی رسول دا قرآن فا اول سورت کے چی اقرأ بسم ربک الذی خلق تبا نی سفر اس کڑی دی چی قرآن ارا سوا الولا بیان کا لناد دکے لاماد اگب واپس کی تا لراخ پل منزل تا یو مانا دا چی مکہ معظم و فتح شی تبا یو ذل پل منزل تراش دے مانا دا معاد جنت تے حضرت مجاہد ہوئی واپس بگی تا لراخ پل منزل تا چی جنت تے قر ربی اعلم من جا بالہدا تم اوائے لکسن چی موسیٰ علیہ السلام ویلیو چی رب زمان دیر خپوئی گی پاغا چا چراغل دے پہ ہدایت سرا ومن ہوا فی ضلال مبین او حغم پی جنی چی خکارا پا گمراہ ہے کے وما کنت ترجو ستام دا امید نو لگا سن چی موسیٰ علیہ السلام مورتے ویلو چی وجا علوہ من المرسلین زبا دے یو ذل پی غمبران نگردم ندقہ سستام امید نو ان یلقائی لیک الکتاب چی تاتبا کی قرآن نازل کریشی اللہ رحمتا من ربکا دا صرف رحمت درفتانا فلا تکونن زہیرا للکافرین تب ہم چلی دا کافرانو سمر کرتیا نکے خبر بے نمانی تابداری بے نکے لکسن چی موسیٰ علیہ السلام ویلیو چی رب بما نعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین یا اللہ پمائے دیر احسان کر دے زبا چند فرعونیا نمر کرتیا نکے ہم کنا نتبا ہم دی مر کرتیا نکے دی خوبا دیر تا تمینتو نا او خوگی پستی کری خوبا رہے ہیں ولا يصدنك عن آيات الله او ذا خلق وعن الله تعالى رضا الله ذا آياتنا بعد إذ انزلت إليك پس دا غيش نازل کري شكاتا دي مطلبهم دا دي چطا دا آياتنا فريدي دا قرآن دا بيان فريدي دا بنا فريدي ودعو إلى ربك تخبل كار كوا تجي الله صلى الله عليه وسلم اغا كوا اغا صدي ودعو إلى ربك خلق را بلا خپل رب تا ولا تکونن من المشرکین او چرے گورے ددی مشرکان مرگرتیاؤن کی پیس خبر کی ددی سرا اتفاق انکی من المشرکین ولا تدعو مع اللہ الہ آخر رد شرک فی الدعا گو یو خود دعا دعوت تا غمخ کی ذکر شوا چی ودعو الہ ربکا دغه ته دعا د دعوت ویل شي خلق راو بلا او یو دعا د عبادت تا هغه داره مبلا سره د الله نه مددگار بل لا اله الا هو نشته بل حاجت روا بغیر د الله نه کل شی هالک الا وجهه هر شی چې الله پیدا کړی د پناه لپاره دی نو هغه پناه شي صرف ذات الله او باقی وی کل شین حالکن مانا دل تک ادارا ہر شی چ اللہ پیدا کرے دا پناہ دا پارا دی ہوئی. حضرت ضحاک ہوئی نحالکن دے زکا ہوئی چی جنت نہ حلا کی گی حور و غلوان نہ پناہ کی گی زکا غی دا پناہ دا پارا خوندی پیدا کرے دا دنیا دا پناہ دا پارا پیدا کرے دا دنیا دا با ختم شی او ذات دا اللہ روئی. سفیان سوری رحمت اللہ علیہ دا مانا کی کل عمل کل شین حالکن کل عمل حالکن الا ما ارید به وجه اللہ. ہر عمل تباد بغیر داغنا چپاغی کی دا اللہ رضائی اگا عمل نہ خرابیا باقیات الصالحات کی اور جد اللہ رضا کو کہ نہیں کرنا اگر تو عمل ٹول تباہ و برباد دے الا وجه له الحکم و الیہ ترجعون. دے اللہ لر غصم اختیار دے کو دنیا کی تو بلچہ اختیار نشتا اور دے اللہ تب تاسو واپس کرے شہر پہ قیامت کی. سورة العنکبوت لگور سورة روم نمخ کے دے خوب نزول کی تھی رستو دے سورة روم نپس نازل شوے عدی ترتیب کی تھی نمخ کے را لے مخ کی صورت کے اللہ رب العزت دا ترغیب ذکر رکو دا موسیٰ علیہ السلام پو واقعہ سرا چدا مسئلہ رسوا دی کہ دا شجاعت و بہادرین کار واخلا سنگا چی موسیٰ علیہ السلام اغسطے ہوں ندی صورت عنکبوت کی مومنان تا توجہ دا چی گور دا خود پیغمبر دی مواریوں دا خود استاسون دا کرن سن کے اللہ غتوی نتاستم وی چلدی دا دعوت مپری دے پدی کے دے بہادرین کار واخلے ذکر اگے پس راوڑ کے اگل تک پیغمبر تا خطابو اور سوا اور دل تک مومنان سر خبر دا زمواری ستاسن دا پس پیغمبرنا. دو مدادا چی مخ کی صورت کے توحید بیان کرو لا الہ الا ہو سبحانہ و تعالی بار بار یہ ذکر اور دی صورت کی صورت عنکبوت کی ددیر پار د مجاہدی ذکر کی جدیل و سخت مجاہد پکاری زن و سخت فیرول پکاری دا سے نکی کنا دری مدار چیف سورہ قصص کی توحید بیان شہ رسالت بیان شہ دی صورت کی بے مثال ذکر کی دا وضاحت دا پارا دیکھا خبر ابھی مثال نہ نواز کی گی خواہ دی کی بپ یو سلو اختم کی مثال ذکر کی دار توحید دا پارا چی قصص کی بیان کرو تو صورت دعوی دا بشارت دا پارا دا مومنانو تسلی پار د مومنانو. سورہ عنکبوت کی فضداری کی تسلی پیغمبر نے بیان کو سورہ قصص کی ندی کی تسلی مومنان طور کی اور سورہ عنکبوت کی دا دغ سے سلور بابا داول نہ ترخرا پورے اول باب دے سوارل سوایتن کی اور ہی کی دعوی با ذکر کی اور پاگی کی بسلور عزمی خسن چے کو مومنان راضی نو آغا بیان کی سوارل سوایتن کی دعوی دا سورت اور سربیا کا سلور فتنی جی پابندہ باندھ راضی تو دنیا کی راغو بیان کی کل د خپل نفس نہ فت نہیں کل د والدین نہ فت نہیں کل د عوام و طرف نہیں فت نہیں کل د خواص و طرف نہیں موحد بان دا سلور فتنے راضی دے مسلی پو جبان میں کیا سوار لسمنا سلو اختم پورے بد احوال دا انبیاء و ذکر کی حقیقی بخاص مطلبی صورت دا دعوے سرچے دا مسئلہ بڑیر وقت واری گوری دا لگ وقت مسئلہ ندا. نوح علیہ السلام سمر وقت کری وا دا غا حال وادی دا پارا بیان کی چی الف سنت لا خمسین نحنیم سوکال. حضرت ابراہیم علیہ السلام ذکر وادی دا پارا ہو کی چی سخت و سمر رازی حرقوہو اقتلوہ حرقوہ قتل کے اویس وزوے قتل کے اویس وزوے سخت و تردی پوری نو. لوط علیہ السلام پا حال کی ذکر کی کہ ٹوکے وہ اندر پورے کوئی یہاں پورے کڑے ہوئے کنا. اد شعیب علیہ السلام اگر ذکر کی درو جنب دا توائی لکاغت ہے چی ویلو دا واقعات دا انبیاء و ذکر کی سلو اختم پورے یا سلو اختم نا آپ اللہ ترشپک پنزوستم پورے جو دلیل ذکر کی نقلی آگے کی تسلی ذکر کی یا داغے نہ ترخیرہ پوری یو پنزش و بہات تھی داغے جواب نہ چہر حق پرست راضی ردی مسلی پر خدمت کی کل یو شکی کل بل شکی پید پاتی کئی ہے کنا وسوسی دی پاتی کئی ہے اللہ داغے جواب نہ کئی ترتیب سرا دا سورت عنکبوت کی دا مطلب دے مومنان باندھی دنیا کی ذریعے مسلی پوج باندھ سخت رات لل اگر برداشت کول سمر سختی نہ داغی مدب و مخی داغی اندازب و مخی دمر سخت برازی پی کے او چی سمر شکونا و شبہات تین ناری جواب نہ کی اللہ مثال نے پیش کی. ایو مثال بذکر کی توحید دا پارا ڈیر بہتر